подмена. Вердзень раз спораз нервова зірку ў акно і бачыў толькі высокую пацямнелую ад дажджоў браму і тоўстыя дубовыя бярвенні, якімі агарадзіў сваю карчму ля святой дубровы карчмар Мікула. «Што ты лупішся на дзверы, нібы дзявотка на шлюбнае ложа?» – высмеў яго гаспадар карчмы. «Дзеўка не прыехала, што ты як не ў сабе?» «Не твоя справа», – агрызнуўся Гердзень. Абмуліў нагу, во і баліць. Ён і сапраўды быў трохі не ў сабе. 2 гады яго не трывожылі тыя, каму ён пакляўся ўсімі багамі, Перуном і Мокашшу, Родам і Вялесам, а таксама і хрысціянскім Ісусам служыць да скону дзён. Пакляўся далёка адсюль, у змрочнай, як вантробы цмока, крэпасці рыцар Шомберг. Гэты прозвішча запомніць ён даскону. Угнуў яго галаву і прымусіў ілбом выцерці плявок на каменнай падлозе, куды ён смачна харкнуў перад тым. «Здрадзіш, мы знойдзем цябе на дне твайго Нёману», – спакойна сказаў немец, і Гердзень было зледзянелы ад жаху, раптам адчуў жар, ад якога зламіла косці. Пераход ад смерці, якая ўжо памацала яго за плечы, калі стаяў на самым версе высачэзнай вежы, чакаючы непазбежнага штуршка ўніз, да жыцця, якое даровалася тут, у вузкай цёмнай келі. Гэты пераход раструшчыў яго. Так удар каменем разломвае арэх. І як да арэха пасля таго, як з'ядуць яго, застаецца адно абалонка, так і ў Гердзеня пасля той страшнай прысягі нібы вынялі вантробы і напоўнілі яго ледзяным крошавам несупыннага жаху. З гадамі гэты жах зменшыўся, сціснуўся ў камячок, пакрыўся тлушчам дабрабыту і спакою. Начальнік варты не хацеў узгадваць ні бою пад Бярэсцем, калі аглушанага з рассечаным плячом яго паланілі крыжакі і, скаваўшы разам з іншымі няшчаснымі, скінулі ў фурманку на гнілую, залітую крывёй салому. Не той жахлівай хвіліны, калі ён убачыў крыжацкі замак, што стаяў на гары, падобны да скручанага ў кальцо цмока. Тады яго, як вогнены прэнт ад макаўкі да самых пятак, працяла перакананне, што ён ніколі не пабачыць ужо белага свету. Згніе, зажыва пахаваны ў цмокавых вантробах, бо будзе надрывацца, капаючы там бясконцы новыя хады альбо грызучы зубілам страшна высокую гару, каб гэты замак, гэтае чырвона-чорна-шэрае капішча яшчэ вышэй уставала над краем, над далёкімі землямі, куды цягнуцца ў чэпістыя бязлітасныя лапы ордэна. Першыя 2 месяцы так і было. Крывавілі ад лопнутых мазалёў рукі, нязвыклыя да рыдлёўкі. Ванітавала ад смярдзячай рэпы 3 разы на дзень, слепнулі ад дымных смалякоў вочы, адвыкаючы ад дзённага святла. Нястерпна даенкаў ночны абы лёд, смылела раненае плячо, і ён слізкімі ад гною пальцамі гадзіну за гадзінай лавіў, выцягваў з раны белых рыбакоў. Рыбакі — чарвякі. А яны капашыліся ў жывым целе, і ён роўна весь голас ад жаху і агіды, ажно паколь вартавы ударам па галаве, не перапыняў ягонага крыку. Можа, гэты енк і звярнуў на сябе ўвагу тых, хто назіраў за палоннымі, бо іншыя маўчалі, альбо паміралі ў ціхім забыцці, мармычучы словы любові да блізкіх, альбо ненавісна глядзелі на крыжакоў, ажно паколь не згасалі разам з нястерпнай нянавісцю і іхнія вочы. Астатнія працавалі дзень за днём, стараючыся зберагчы сілы, што слабелі, перасыхалі, як перасыхае ад няспыннай спёкі рэчка. Аднойчы, калі Гердзінь нарэшце, заснуўшы з храпам, уздых за уздыхам лавіў узгусцелыя ад смароду паветра, яго штурханулі ў плячо. Ледзь зажылыя раны азваліся ва ўсім целе такім болем, што ён ледзь не самлеў, не паспеўшы нават ачуняць ад сну. А яго, не даючы апамятацца, павялі па вузкіх каменных калідорах, дзе са сцену мерна падалі на ўтаптаную зямлю ледзяныя кроплі. Па пераходах, дзе воддаль адзін ад аднаго віселі на заржавелых ланцугах шкілеты. У чарапах смяяліся вечнай усмешкай смерці маладыя белыя зубы. У невялікім пакойчыку, дзе на адной белай вапнаванай сцяне вісеў крыж, а на двух мячы, шаблі, крывыя турэцкія ятаганы і іншыя зброі, сядзелі за сталом трое. Тады ён Гердзінь упершыню пабачыў рыцару без латаў, без жалезных прылбіц на галаве, з вузкімі прарэзамі для вачэй, бо раней меў справу са служылымі братамі ордэна. Можна было б падумаць, што тут, у белых кашулях, за бутляй цёмнага з пакручастымі ўзорамі шкла, сядзяць і п'юць піва звычайныя хлопцы, каб не грэбліва пагардлівыя позіркі, нібы перад імі з'явілася брудная жывёліна. Праўда, ён і выглядаў тады як брудная жывёліна. «Як цябе клічуць?» Пачуўшы, што ягонае імя Гердзень, што значыць вялікі, зарагаталі так, што са сцяны звалілася перавязь, мабыць, ледзь вісела на круку. «Ён вялікі, ён гаспадар, ды ён куча гною!» Што ён, відаць, сапраўды смярдзеў, як куча гною, Гердзень зразумеў з таго, што нават гэтай звыклае да ўсяго выжлістыя гіцлі, папытаўшыся яго пра радню і службу, загадалі служкам абмыць палонніка. І яго павялі ў ніжні двор, галкнулі распрануцца, а там папросту лінулі на яго два вядры вады, загадаўшы скрэпціся колькі сілы. І, можа, якраз таму, што ён змыў сябе бруд, нестерпна прынізліва было церціся лбом аб чужыя пляўкі ў канцы той размовы не размовы, а проста пытання прагалканага хрыплым голасам Шомберга, чый шырокі, як высечаны з ліпавай калоды твар, увесь час крывіўся грэблівымі зморшчынамі. «Дык згодны служыць псам Гасподні, ты будзеш добра атрымліваць, станеш багатым чалавекам, і не ўздумай жартаваць з намі, перакідвацца назад. Мы падкінем тваім гаспадарам такія доказы, што яны самі захочуць сцяць цябе горлам на самай высокай асіне альбо пакласці пад сякеру ката». Але ён прашаптаў гэта, нібы спадзяючыся, што ніхто, ні бог, ні нават паветра не данесе да рыцараў, але яны былі бязлітасныя. «Грамчэй, свіння!» Ён застагнаў, бо громам аддаўся ў ушах боль ад ледзь зрослага пляча. «Заўсёды гатовы служыць вам, вашыя міласці!» Даўно гэта было. Ён вярнуўся на радзіму, расказаў, як доўга лячылі яго ў лясах пад бярэсцем, у племені ячвягаў, куды ён прыпоўз амаль беспрытомны. Ацалелыя вое памяталі, як адважна біўся ён з ворагам у складзе лідскай харугвы. Таму новы гаспадар і дзяржаўца лідскіх земляў Вайдыла узяў яго ў ахову, і Гердзень стаў жыць звычайным жыццём мясцовае шляхты. Але была ў яго свая таямніца. Час ад часу яны, ягоныя новыя гаспадары, паслалі да яго патрэбнага чалавека альбо і з'яўляліся самі, нібы выпаўзалі з вэнтробаў цмока. І ён паслухмяна рабіў усё, што яны загадвалі. Часам падсцерагаў чалавека, на якога указвалі, і перарэзаўшы горло, адбіраў пасланне і перадаваў іншаму, часам сам пасылаў вестку, падслуханую ў замку, куды паехала гаспадыня Марыя, што пісаў ёй брат Ягайла. Апошні раз паведаміў у гасцілаўскую карчму, што з Ліды ў Кракаў рыхтуецца пасылка з багатымі дарамі, і заўсёды атрымліваў за гэта што-небудзь, дукат ці сувой дарагой тканіны з нарабаванага, ці боты, ці аднойчы нават добрае сядло, якое тут жа, як і ўсё іншае, спусціў на новагародскім кірмашы, каб не пазнаў, хто тое сядло за сваё, і не пацягнулася да яго якая нітачка. Цяпер ён, аддаўшы бясцэнны куфэрак крыжакам, таксама чакаў узнагароды. Яна і была абяцаная яму, але толькі тады, калі знішчыць адзінага сведку, які здолеў уцячы. Гердзень разумеў, што ў адваротным выпадку заб'юць як сабаку яго самога, нягледзячы на тое, што ён не раз ужо перадаваў ордэну каштоўныя звесткі і мог прыдацца яшчэ. Ды зараз Гердзень мусіў выкручвацца і таму, напружыўшы ўсе свае намаганні, прыдумаў, як яму даказаць, што знайшоў і забіў непажаданага сведку. Заплюшчыўшы вочы ад моцнага пітва, чакаючы пасланага, узгадваў, як, не спадзяючыся знайсці Данілу ў гэтым бясконцым лесе, зрабіў прасцей, засеў у засадзе, не даязджаючы вярсты з чатыры да гасцелаўцаў. І яму пашанцавала, нейкі адзінокі малойчы, гарцуючы на кані і прыпяваючы, ехаў наперад, нават не азіраючыся па баках. Накінуць яму на шыю пятлю, сцягнуць з каня і адправіць да дзядоў, праткнуўшы тонкім кінжалам, было справай некалькі хвілінаў. Ён распрануў малойчка да нагавец, разбіў яму твар аб корч. Тыя, хто будзе аглядаць нябожчыка, змогуць, не павінны прыняць яго за Данілу, якога яны бачылі здаля. Ды і той не надта выразна. Мёртвы ж чалавек выглядае зусім не так, як жывы. Калі яму ўдасца пераканаць у гэтым пасланцоў, тады... Не, ён не будзе больш рызыкаваць. З-за гэтага куфра тут падымуць усю лічыну, і ён захадзя рашыў, што тут болі не застанецца. А заплачаныя зараз грошы, разам з тымі, што ўжо сабраў, дадуць яму магчымасць нарэшце знікнуць адсюль. Зашыцца ў Польшы дзе-небудзь у такой вось карчомцы і зажыць гаспадаром. Ён знікне назаўсёды з вачэй і крыжакоў, і літчукоў. Асабліва ж літчукоў, якім, вядома, данясе пра яго гэты ацалелы ад мяча недаростак, якому так паспрыялі вышэйшыя сілы. Можа, хлопец і не выжыў, калі жывы, то праз 2-3 дні будзе ўжо ўсё роўна. Ён Гердзень атрымае свае грошы і ўцячэ. Радні ў Лідзе яго не засталося, апроч жонкі, да якой некалі прыстаў у прымы. Сарваўшыся адсюль, ён выйграе, бо пазбавіцца старой жонкі, якая не дала яму нашчадкаў. У яго яшчэ будуць дзеці і не меней 4. Толькі б дачакацца пасланца крыжакоў, які прызначыў сустрэчу менавіта тут, і прывесці да знявечанага трупа ў лесе, ды не выклікаць падазронасці ў гэтага мікулы, які, несючы чарговы коўш медавухі, пытаецца як бы мімаходзь. Дык ты кажаш, ажно з падгародні, а я цябе недзе ўжо бачу, забі мяне пярун. Пасланец ад крыжакоў з'явіўся толькі назаўтра. Ціхі, непрыкметны гандляр, што ходзіць са сваёй торбай па дарогах, ды прапануе сушаныя зёлкі ад усіх хваробаў, трасавіцы, лацяніцы, пачачую, камчугу і свярбёжу, словам ад усяго, што мучыць чалавека і за што ён гатовы плаціць апошні, увайшоў загнусавіў пра лекі, агледзеў усіх і прыстаў да Гердзеня. Спачатку той яго адпіхваў, нават штурхануў, але гандляр торкаў яму ў нос нейкія шматкі сухіх раслінаў і ўсё казаў, казаў, і нарэшце разгледзеў змарнелы ад бесперапынных трывогаў гердзень вочы шчупленькага шэрага чалавечка, а яны былі як нажы, што нарэшце дасталі да жывога мяса. Змоўк гердзень, а тады пачуў шэпт і запаветныя словы пароля. Па адным патаемна дабраліся яны да ўскрайку леса, дзе лічук прыкапаў сваю ахвяру, папярэдне зняўшы з яе багаты ўбор і выграбшы талеры з прыгожага вышыванага скуранога саку. Няшчасны лелюш, чый твар было амаль не разгледзець, за гэтыя дні счарнеў, усох і выглядаў неяк нядаўні жылец і вясёлы аматар каханак, але як мумія. Труп яго з грэблівасцю колькі разоў перавярнуў нагой шчуплы прадавец зёлак, упіваючыся ў яго сваімі нажамі-глядзелкамі, а пасля ўздыхнуў і з неахвоты працягнуў гердзеню жменю пражскіх грошаў. «Дзес Фенісе паведамі, ты ж не вернешся ў ліду? Што я, дурань? Глядзі, ад ордэна не ўцякаюць, ён знойдзе паўсюдна. Так што не дуры, дядька, не хавайся ад нас». «Ад нас», – бурчаў гердзень, подбегам спяшаючыся па малапрыкметнай сцяжынцы, якая выведзе яго да ваўкавыска. «Сам такі ж лапаць, як і я, а туды ж, бач, рыцарам сябе лічыць». І зусім забыўшыся, хто ён сам, з усёй сілы нянавісці да крыжакоў, прамовіў скрозь пашчэрбленыя былымі нягодамі зубы. «Здраднік».